11 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij protesten tegen de overheid in Tjaad zijn minstens 60 doden gevallen. In verschillende steden gingen mensen vandaag de straat op. Demonstranten vinden de situatie in het Afrikaanse land ondemocratisch. Al 18 maanden is er een militaire transitieraad aan de macht. Vandaag werd aangekondigd dat de militaire leider voor de komende 2 jaar is benoemd tot interim-president. De politie zette traangas in tegen de demonstranten, maar hun aantal bleef toenemen. Vervolgens werd het vuur op hen geopend. Edith Schippers wordt bij de Eerste Kamerverkiezingen waarschijnlijk de VVD-lijsttrekker. Dat meldt NOS met het oog op morgen, op basis van bronnen. Schippers was tijdens haar politieke carrière onder andere Tweede Kamerlid, minister van Volksgezondheid en informateur. Nu zit ze in de Raad van Bestuur van voedingsbedrijf DSM. De Russische bezetters in Gerson zeggen dat er inmiddels zo'n 15.000 mensen uit de regio zijn weggehaald. Het Oekraïnse leger is bezig met een opmars rond de stad. Inwoners mogen zich alleen verplaatsen naar Russisch gebied. De regering in Kiev spreekt daarom van deportaties van burgers. De bezetters willen 50.000 tot 60.000 inwoners weghalen uit Gerson. De Britse Conservatieve Partij wil uiterlijk volgende week vrijdag een nieuwe partijleider hebben gekozen. Die wordt dan automatisch de nieuwe premier, als opvolger van Liz Truss, die vanmiddag haar aftreden bekend maakte. Hoe de verkiezing er precies uit gaat zien is nog niet bekend, maar volgens Britse media zullen in ieder geval oud-ministers Rishi Sunak en Penny Mordaunt meedoen. Ook zijn er berichten dat oud-premier Johnson zich gaat melden. Het Openbaar Ministerie wil dat IT-bedrijf Centric de terugkeer van Gerard Sanderink terugdraait. Hij is nog altijd eigenaar en was vorig jaar juist teruggetreden vanwege alle commotie rond zijn persoon. Sanderink en zijn ex-partner zijn al jaren verwikkeld in een juridisch gevecht met lastercampagnes. Als Centric zijn herbenoeming niet terugdraait, stapt justitie naar de rechter vanwege wanbeleid. De bestuursperikelen hebben volgens het OM een maatschappelijke impact, omdat Centric een belangrijk IT-bedrijf is voor onder meer overheden en banken. De Peter R. de Vries Foundation looft €250.000 uit voor de gouden tip in een oude vermissingszaak. De Brabantse Germa van den Boom verdween in 1984 tijdens een weekendje alleen thuis. Ze was toen 19 jaar. Het is nog steeds een raadsel wat er met haar is gebeurd en waar haar lichaam is. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries vertelde voor zijn overlijden dat hij die zaak nog graag zou willen oplossen. PSV heeft vanavond in de groepsfase in de Europa League verloren van Arsenal. In Londen werd het 1-0. PSV staat nog wel tweede in de pool. Volgende week moeten ze in Eindhoven opnieuw tegen elkaar. Het weer. Vanuit het zuiden enkele buien. Vannacht koelt het niet verder af dan 12 graden. Morgen schijnt de zon. Er komen ook buien, mogelijk met onweer voor. Het wordt 18 tot 20 graden. In het weekend geregeld zon. Ook kans op een bui en zacht. Zondag kan het lokaal 21 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Hoe haalt jouw bedrijf de klimaatdoelen? Met Acorn biedt Rabobank de mogelijkheid je CO2-uitstoot te compenseren. Via CO2-opslag door boslandbouwprojecten bij kleine boeren wereldwijd. Koop carbon credits op onze veiling op 8 november. Ga naar acorn.rabobank.com om je in te schrijven. De coöperatieve Rabobank. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. De energierekening moet nu omlaag. Rutte en Kaag gaan miljarden overmaken naar commerciële buitenlandse bedrijven. En dat terwijl bijna heel Nederland vindt dat we onze energie juist weer moeten nationaliseren. Teken daarom onze volkspetitie. Nationaliseer onze energie. Op sp.nl/volkspetitie. Profiteer dit jaar nog bij Beter Horen van een vergoeding die kan oplopen tot 100%. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en profiteer dit jaar nog. Alleen van toepassing op hoortoestellen uit het verzekerde assortiment. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering en eigen risico. Stap binnen in een wereld vol modisch vermaak. Met ruim 800 merken, een gratis vermaakservice en personal shoppers die jouw outfit net zo onvergetelijk maken als je dag. Vermaak je bij Van Tilburg. Of op vantilburgonline.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Ah, oké. Ken je onze autoverkoopservice al? Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. Zonder onderhandelingen en geheel vrijblijvend. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Op 3 november tijdens het jaarcongres Teamcoaching leer je hoe je het beste uit jouw team kunt halen. Met nieuwe inzichten, praktisch toegepast. Kijk op managementboek.nl/teamcoaching. Zullen we meer gaan sparen of wat beleggen voor later? Nou, allebei. Precies. Juist naast een spaarbuffer kun je ook beginnen met beleggen. Zo kun je blijven doen wat je leuk vindt en misschien straks nog wel meer. Zo heb je met ING alles in de hand. Keertje bellen over de mogelijkheden? Voorgerecht of toetje? Oeh, allebei. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden, binnen zit Lucella Carasso. Toen ik hoorde dat Berlusconi een kistje Lambrusco-wijn naar Poetin had gestuurd, liet de vraag me niet los of er dan misschien toch lekkere Lambrusco bestaat. Ik stuitte vervolgens op een artikel dat stelt dat de druif van deze wijn miskend en niet begrepen is. Ah, toen snapte ik het beter, want dat past natuurlijk wel bij deze heren. Goedenavond, welkom bij het Oog. Voor de vijfde keer in een paar jaar tijd zwaaide de deur van 10 Downing Street open voor een Britse premier die het aftreden aankondigde. Straks beschouwen we de situatie met Joshua Liefestroo en Hedwig Hechtermans. Zij woont in Londen. En minister Van Gennep is de gast om te praten over of het loont om als parttimer meer uren te gaan werken en of dat wel is wat er nodig is. Zij maakt als minister plannen voor de arbeidsmarkt. We hebben ook aandacht voor de uitspraak van de rechter morgen of Steve Bannon, de voormalige adviseur van Trump, de gevangenis in moet. En opdat we niet gaan denken dat vroeger alles beter was, gaan we aan het eind van dit oog terug naar het rampjaar 1672. Nu eerst krijgt u het nieuwsoverzicht van vandaag. Donderdag 20 oktober. Wow, what else can you say? What an extraordinary moment. A moment of huge drama. Well, what a mess. De krachttermen vlogen in het rond, net nadat de Britse premier Truss bekend had gemaakt dat ze aftreedt. Na slechts 45 dagen dus houdt zij de eer aan zichzelf. Given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. En dat is te laat, vindt de oppositieleider Starmer, want de schade, zegt hij, is al enorm. It's doing huge damage to our economy and to the reputation of our country. Het is de tweede premier die dit jaar vertrekt en veel Britten verliezen in rap tempo het vertrouwen in de politiek. I mean, I just feel like the country's lost and it's terrible, you know. It makes you wonder whether she'd vote conservative again. But I'm delighted to hear that she's finally gone. De conservatieve partij moet nu weer een nieuwe leider kiezen, die wordt dan premier. Er zijn ook Tories die liever zien dat er nieuwe landelijke verkiezingen worden uitgeschreven. We need another general election and Conservative MPs have got to do their patriotic duty and vote for that. In een bocht van de snelweg van de A59 bij Den Bosch zijn gisteravond in het water de lichamen gevonden van de 10-jarige Hebe en haar begeleidster Sanne. De politie gaat vooralsnog uit van een ongeluk. En we zijn op dit moment nog onderzoek aan het doen wat precies de toedracht is van dat ongeval. Maar zoals gezegd, het was slechts een flauwe bocht. Dus wat kan er mis zijn gegaan? Ja, dat is een vraag die ons en ook de nabestaanden wel bezighoudt. Van hoe is dat mogelijk? De auto van Sanne lag op een plek waar de politie wel al eerder had gekeken. En de vraag is waarom ze toen niks gevonden hebben. Het kan zijn omdat de auto behoorlijk in het riet, in het water, op de kop, achter bomen uiteindelijk is aangetroffen. In Vught is een herdenkingsplek ingericht. Daar worden bloemen en knuffels neergelegd. Dit meisje speelde af en toe met Hebe. Ja, ik vind het gewoon heel triest wat er allemaal is gebeurd. En ik kan me nog niet helemaal voorstellen, zeg maar, dat het zo is. En dan een opmerkelijke ontwikkeling in het Engelse voetbal. Want coach Erik ten Hag van Manchester United heeft sterspeler Ronaldo uit de selectie gezet. De Portugese vedette liep gisteren voor het einde van de wedstrijd naar de kleedkamers. Dat leverde hem weinig sympathie op. Ook niet bij de commentatoren van Sky Sports. I think he lost his earring. He was looking for the right back. If he's done that, it's an absolute disgrace. Disrespectful to the team, to the manager, to the fans. Dan komen we nog even terug op het vertrek van Liz Truss. De Daily Star tabloid was op zijn site een livestream gestart met een foto van de premier en een krop sla. Wie zou het langer volhouden? Nou, dat antwoord weten we inmiddels. Haar foto is weggehaald en steeds wordt dit liedje gespeeld. This is your celebration. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. We gaan straks naar de krant van morgen, maar eerst naar Wilma Borgman, onze verslaggever in Den Haag. Goedenavond, Wilma. Hey Lucella, goedenavond. En dat heeft te maken met een opmerkelijke naam die genoemd wordt voor het lijsttrekkerschap van de VVD in de Eerste Kamer, namelijk die van Edith Schippers. Zeker, ja. Hoe zeker is dat? Ja, Lucella, de naam van Schippers zingt al weken rond in hogere partijregionen. En ik hoor hem zo vaak en zo hardnekkig dat ik vanavond deze conclusie wel durf te trekken. Edith Schippers dus terug in Den Haag. Ze is jarenlang de vertrouweling geweest van Mark Rutte, minister van Volksgezondheid geweest, informateur ook. Ze werkt nu in het bedrijfsleven. Officieel is er nog helemaal niets bevestigd vanuit de VVD. En inmiddels begrijp ik wel waarom dat zo is. Want vlak nadat wij vanavond dit nieuws melden, Lucella, verscheen er een opvallend filmpje op internet van de VVD. En daarin zie je een paar hooggehakte vrouwenlaarzen in een gekleurde broek voorbij lopen. Dat ziet er best spannend uit. Dus als je ons nieuws gemist hebt dan, en je ziet dat filmpje, dan ben je denk ik heel benieuwd over wie dat gaat. Misschien probeer je dat dan ook wel echt in de gaten te houden. Misschien brengt dat dan ook wel echt een campagne op gang. Dus misschien was dat wel bedoeld vanuit de VVD om Schippers alvast te promoten. Maar ja, nu weet iedereen toch al wie daar bedoeld wordt. Want dat filmpje hadden ze al klaar of zo? Kennelijk. Hoe steekt dit dan in elkaar? Nou ja, ik denk dat de officiële bekendmaking niet meer op lange op zich had laten wachten. En dat onze berichtgeving van vanavond daar een zetje aan gegeven heeft. Ja, dus we moeten nu kijken welke schoenmaat heeft die vrouw. Circuleren wel foto's op internet van dezelfde laarzen en dan aan de voeten van Edith Schippers. Aha. En gaat het dan, denk je, alleen over het lijsttrekkerschap van de Eerste Kamer? Of is dit ook nog politiek dan een strategische keuze voor de toekomst? Dat maakt dit natuurlijk zo spannend. Want jaren geleden heeft Schippers wel eens laten doorschemeren dat zij ja zou hebben gezegd als ze was gevraagd voor het partijleiderschap. En er is geen VVD'er die denkt dat Mark Rutte nog een keer doorgaat als lijsttrekker. Nou ja, behalve Rutte zelf misschien. Dus iedereen in de partij gaat er wel van uit dat er ergens in de komende jaren een vacature ontstaat in de partijtop. En Edith Schippers is in de partij onomstreden populair. Als je mensen vraagt wie Rutte zou moeten opvolgen, dan hoor je echt altijd als eerste ongeveer haar naam. Vaak zeggen mensen er dan bij, wat jammer dat ze niet wil. Maar een overstap van de Eerste Kamer naar het partijleiderschap, nou, dat hebben we vaker gezien. Kijk maar naar Wopke Hoekstra van het CDA, die deed het ook. Dus het zou me inderdaad niet verbazen, Lucella, dat haar terugkeer naar Den Haag ook moet worden gezien als een voorbereiding in de VVD op de jaren na Mark Rutte. Goed, zoals gezegd verwacht jij dus binnenkort hier officieel nieuws over. Ik dank je wel, Wilma Borgman vanuit Den Haag. Dan Robert Baltus is hier met de krant van morgen. Honderden gebruikers van apneu-apparaten van Philips slepen het ministerie van Volksgezondheid deze week voor de rechter, schrijft NRC. Ze willen inzage in vertrouwelijke documenten van het ministerie. Het gaat om ongeveer 1000 documenten met onder meer onderzoeksverslagen, risicoanalyses en interne correspondentie tussen Philips en het ministerie. NRC berichtte dat er in 2016 al problemen met het schuim in de apneu-apparaten waren, maar duurde nog 5 jaar voordat Philips daarmee naar buiten trad. De patiënten willen nu weten wat het ministerie wist. De Telegraaf schrijft over Qatar, het gastland van het WK voetbal. Daar kwamen 3 weken geleden 1000 mensen, waaronder de vice-emir, opdagen bij de begrafenis van een radicale geestelijke die de Holocaust rechtvaardigde. Een straf van God was het. En er waren contacten met Hamas en Al-Qaeda. Tegelijkertijd huisvest Qatar ook de grootste Amerikaanse legerbasis, onderhoudt nauwe banden met Iran, vliegt het Taliban-functionarissen terug naar Afghanistan toen die daar de macht weer pakte, brengt het vaak gedegen nieuws via internationale tak van Al Jazeera en kon de architect van 11 september ontsnappen aan vervolging dankzij een tip van een lid van het Koninklijk Huis. Dus Qatar, een vat vol tegenstrijdigheden, volgens de Telegraaf. Zorgen in Oekraïne en blijdschap in Moskou vanwege de parlementsverkiezingen in november in de Verenigde Staten. Trouw beschrijft die emoties vanwege de verwachte winst van de Republikeinen. En deze uitspraak van hun leider, Kevin McCarthy. Ik denk dat de mensen straks in een recessie zitten en dan gaan ze geen blanco cheque uitschrijven voor Oekraïne. De steun aan Oekraïne was al niet populair bij de Republikeinen. Bij de laatste 12 miljard steun stemden maar 10 van de 212 Republikeinen voor. Als zij de verkiezingen winnen, kan dat ook winst voor Poetin betekenen. In de Volkskrant een verhaal over twee moeders. De een verliest haar kind, Lisa. De ander raakt het spoor bijster in complottheorieën. Agnes P. wordt na interviews bekend als gezicht van de toeslagenaffaire en als moeder die dientengevolge haar dochter uit huis geplaatst ziet. De 14-jarige Lisa pleegt zelfmoord in een gezinshuis. Agnes P. lijkt te denken dat dit haar dochter is. Ze roept op de crematie van Lisa te verstoren. Ze wil een onafhankelijke autopsie. Ze denkt dat het meisje is vermoord. Ze strooit via Twitter en Facebook allerlei wilde verhalen rond. Vandaag diende een kort geding. De moeder van Lisa wil vooral rust en dus geen publieke berichten meer over Lisa. Ze moet nog 2 weken wachten op de uitspraak. In het AD genieten amateurs na die de prof van de Eredivisie versloegen. Kozakke Boys bijvoorbeeld uit Werkendam maakte 2 keer gelijk en klopte het Vitesse van trainer Philip Cocu na strafschoppen. Aanvaller Lars Hutte stond alweer vroeg de boterhammen voor zijn kinderen te smeren, maar hij kwam op zijn werk binnen onder luid applaus. En de treffers uit Groesbeek wonnen met 2-0 van RKC. Ja, laat de trainer weten, we hebben het wel even gevierd natuurlijk. Hij heeft zijn jongens maar een paar dagen vrijgegeven. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Shame of the defeated. And I went from town to town, reading cards and weighing dice. When I needed love, I never paid the asking price. And oh, oh no, he got me in this game that I can't win. No, no, call me a junkie. Blind Man's Bluff, Douwe Bob. Ja, Liz Truss heeft een record gebroken door op haar 45ste werkdag als premier haar aftreden alweer aan te kondigen. Joshua Liefestro was in het verleden politiek adviseur bij de Conservatieven. Goedenavond, van harte welkom. Goedenavond. Dacht u vanochtend bij het opstaan, nou, dit zou wel eens een dag kunnen zijn waarop Liz Truss bekend maakte af te treden? Ja, eerlijk gezegd. Na de toestanden van gisteren, waarbij conservatieve MP's elkaar letterlijk de chamber uitvochten, was het bijna ondenkbaar dat ze de dag zou doorkomen en aan het eind nog premier zou zijn. Dus voor mensen die het een beetje volgden, was het geen verrassing meer dat vandaag de dag werd. Omdat haar partij te verdeeld is geraakt door alles wat zij in gang heeft gezet. Is dat de analyse? Nou ja, onderliggend is eigenlijk dat de partij al jaren, min of meer sinds Brexit, zo diep verdeeld is. Eigenlijk al veel langer, maar voor Brexit hield men het nog een beetje bij elkaar. Brexit heeft het noodverband weggerukt. En al die verdeeldheid die ligt nu open en bloot. En men kan werkelijk niet langer met elkaar door één deur. Truss heeft gemerkt dat zelfs het hebben van de uitgesproken steun van de meerderheid van de leden in het parlement niet langer een garantie is voor werkbare verhoudingen met de eigen MP's. Dus ja, binnen een paar weken was er al sprake van brieven die weer binnenkwamen van andere collega MP's om haar af te zetten. En ja, dus het was een kwestie van aftellen. Dus er was ook weinig krediet, weinig gunfactor. Ze maakt het ook niet beter voor zichzelf door een aantal opzichtige blunders te maken. Dat helpt over het algemeen niet. Dus in eerste instantie was de gedachte van, nou, misschien haalt ze de kerst wel. Toen werd het van, nou, misschien haalt ze het eind van de maand niet eens meer. En vanavond zitten we hier. En heeft ze het gewonnen van een krop sla? Een krant die... De Daily Star heeft morgen als kop Letters Rejoice. En dat woordspel natuurlijk op het woord Letters krop sla. Ja, de krop sla heeft gewonnen. En die ging het eigenlijk altijd al winnen. Want vanaf vorige week was al duidelijk dat het een afgelopen verhaal was. En toch heeft ze campagne gevoerd. Een meerderheid van partijleden heeft haar gekozen. Hadden die dit fiasco niet aan kunnen zien komen? Ja, maar wat partijleden over het algemeen doen is stemmen met hoop, meer dan verwachting. En men had de hoop waarschijnlijk dat de fractie, als leden zich eenmaal hadden uitgesproken, zich achter die kandidaat zou opstellen. Maar zo zit de fractie al lang niet meer in elkaar. Dat was wel duidelijk ook, want Boris Johnson had niet alleen een mandaat van de leden, maar ook nog eens van een vrij grote blok van kiezers. Hè? En toch trok men zich ook daar niets van aan. Dus leden hadden al lang kunnen concluderen dat het eigenlijk ook niet zoveel uitmaakt wie ze nu naar voren schuiven. Dat zal ook bij de verkiezingen van volgende week weer zo zijn. Ik wou net zeggen, moet die partij gewoon niet opgesplitst worden als je het zo hoort? Nou ja, het is niet heel Brits, hè, om dat te doen. Opsplitsen is een beetje on-Brits, inderdaad. Hier kan je makkelijk afsplitsen en dan allemaal je eigen kerkje gaan vormen. Maar daar werkt het kiesstelsel niet voor mee. De kleinere afsplitsing verdwijnt dan gewoon. Maar wat wel misschien nodig is voor de partij is om een tijd in oppositie te zitten en dan zich opnieuw te bezinnen op de vraag van wat verbindt ons eigenlijk met elkaar. Want ik denk dat Tory MP's en misschien ook leden dat niet langer kunnen aangeven. Dan heb je het als probleem echt. Dan voor alle partijen echt een fors probleem. En dat wordt ook extra moeilijk natuurlijk om die vraag te beantwoorden. Wat verbindt ons op het moment dat je van crisis naar crisis gaat er enorm veel beslissingen moeten worden genomen? Dan kom je aan die vraag niet toe als regeringspartij. Nou ja, idealiter weet je natuurlijk wel al een beetje wat je bindt, zodat je ook weet waar je op koerst in zo'n crisis. Maar het wordt nog erger als jij de crisis zelf veroorzaakt, zoals ze de afgelopen maand hebben gedaan natuurlijk. Zijn ze ook niet een verbindend figuur, Truss? Nee, maar dat is ook heel moeilijk om nog een verbindend figuur te zijn in deze partij. Ik denk dat de laatste echt verbindende figuur bij de Tories ongeveer 60 jaar geleden is gestorven. En die partij heeft niet langer een traditie van verbindende figuren. Het zijn altijd kampen geweest die elkaar naar het leven hebben gestaan. Maar wel binnen het kader van dat EU-lidmaatschap, waar je dan voor of tegen kon zijn, of je kon er een hekel aan hebben of niet. Maar iedereen accepteerde het en dat gaf een beetje de marsrichting aan. Die marsrichting is nu weg. En daarmee is ook de verbindende factor weggevallen. Ja. Aan de lijn is ook Hedwig Hechtermans. Zij woont in Zuid-Londen. Ze heeft zowel de Nederlandse als Britse nationaliteit. Goedenavond. Goedenavond. Hoe is bij u de stemming vandaag? Ja, het is of lachen of huilen, denk ik. Het is gewoon zo'n puinhoop. Dat zagen we natuurlijk al aankomen sinds Liz Truss en de het zogenaamde mini-budget. Die dus de markten in één deed storten en de pond deed instorten. De rampkoers was al duidelijk in zet gezet. Ja, en u vindt het moeilijk te kiezen tussen lachen en huilen. Wat zeggen de Britten om u heen? Hoe is het met het vertrouwen in de politiek? Ja, ik denk dat het vertrouwen in de conservatieve partij is bij de mensen om mij heen echt helemaal verdwenen. En ik zelfs mensen die ik ken, die toch altijd wel conservatief gestemd hebben, ja, die zeggen nu van nee, dit is het. Dit is gewoon nu te rampzalig. Dit kan gewoon niet meer. En ik denk dat Joshua inderdaad gelijk heeft. Van, ik denk dat het de meeste mensen willen van verkiezingen. En dan is het denk ik wel vrij duidelijk dat de conservatieven zullen verliezen. En dan moeten ze inderdaad maar een tijd in de oppositie zitten, navel gaan staren en zich hergroeperen. Ja, want u mag dan ook kiezen. Hè? Ja, het is nog niet zover, maar stel er komen verkiezingen uiteindelijk. Weet u al wat u dan gaat stemmen? Ja, zeker geen conservatieve partij. Dat sowieso niet. En omdat het kiesstelsel is hier heel anders dan in Nederland. Je hebt eigenlijk maar twee partijen die in de regering kan zetten. Dus of conservatief of Labour. En er zijn natuurlijk nog wel wat kleinere partijen. En in normale tijden, dus ik denk als je denkt van nou misschien 10 jaar geleden zou ik inderdaad, of 5, 6 jaar geleden zou ik zeggen van nou ik ga Liberal Democrat stemmen. Maar ik denk dat nou het merendeel van de mensen Labour gaan stemmen om inderdaad de conservatieve partij uit nummer 10 te houden. Ja. Dank u wel, mevrouw Hechtermans. Joshua Liefestro. Er zijn nu verschillende premiers weggegaan. Mensen vragen om verkiezingen. Wat is de reden dat ze dat besluit niet nemen? Dat ze nu zeggen, nee, we gaan deze week weer nieuw iemand kiezen. Nou ja, er is een mooie Engels gezegde: Turkeys don't vote for Christmas. Kalkoenen stemmen niet voor de kerst. En MP's stemmen niet voor hun eigen zetelverlies. Dus ze zullen eerst nog de optie gaan verkennen van het vinden van een tussenpaus of een nieuwe paus die de zaak lang genoeg bij elkaar kan houden om de mogelijkheid van een wonder te creëren. Een wederopstanding van de partij die in ieder geval zo ver gaat dat hun eigen zetel behouden blijft. En ja, dat is de echte allerlaatste kaart die ze nu gaan spelen. Nou, wie leent zich daarvoor? Wie zou als leider instappen? Als de geruchten niet verkeerd zijn, dan zeker Alexander Preville, Boris Johnson. Boris Johnson zelf. Ja, die zou mogelijk ook weer kunnen terugkeren als kandidaat. Maar er wacht hem toch ook nog een rechtszaak? Er wacht hem nog een rechtszaak. Kan, en er kan zullen dat mogelijk. Dan? Ja, nou, dit is het probleem. Hè. Kijk, elke optie zou in theorie kunnen werken en zal in praktijk volstrekt niet werken. Rishi Sunak heeft veel vijanden in het Johnson-kamp. Johnson veel vijanden overal in de partij. Dus de idee dat er nog een verbindende kandidaat kan komen is een puur wensdenken. En toch zal men het proberen, omdat men graag wel de eigen zetel wil behouden. En ja, gaat het dan lukken? Nou ja, niets is uitgesloten, maar de kans lijkt me heel erg klein dat we niet over een paar maanden echt daadwerkelijk naar verkiezingen toe gaan. En die zou dan waarschijnlijk in het voorjaar worden gehouden. Gaat het u aan het hart? Of kijkt u door heel analytisch van een afstandje naar? Ja, ik heb ook Britse schoonfamilie. En die mensen die wanhopen gewoon. Net als de vorige spreker. Die maken mee dat hun land gewoon, bij wijze van spreken, door het toilet wordt gespoeld. In ieder geval qua reputatie. Je houdt van je land, je bent trots op je land. Dat is een heel normaal sentiment. Maar dat kan niet meer. Men kan zich niet meer zo voelen. Men kijkt met schaamte naar het nieuws. En voor die mensen hoop je dat dat een keer voorbij is. Joshua Liefestro, hartelijk dank voor uw komst naar Het Oog. Walk me to a place I have never been. Talk me through the maze. I've been wondering how long will it take us to find it. Truth is in you and in me. And in me. why so intriguing? How long will it take us to find it? Truth is in you. Do you feel? Is it real? When I feel the same, truth is in you and in me. Proof van Marieke Jager, nieuwe single. Loont het wel om meer te gaan werken als je in deeltijd werkt? Kamerleden vroegen zich dat geschrokken af nadat ze een tabel in het belastingplan hadden gezien, waarin stond dat sommige mensen maar 13 cent over zouden houden van elke euro die ze dan extra zouden gaan verdienen. En dat nu het kabinet wil dat mensen meer uren gaan werken. Nou, belangrijk onderwerp dus ook voor minister Karien van Gennep van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Want zij is bezig met een groot plan om de arbeidsmarkt te veranderen. Mevrouw van Gennep, goedenavond. Goedenavond. Ja, begreep u, want u kent natuurlijk die tabel uit het belastingplan. Begreep u de verwarring die daarover is ontstaan? Ja, die begreep ik. Maar laat ik eerst even breder kijken naar de arbeidsmarkt. We hebben in Nederland op dit moment een arbeidsmarkt waar heel veel mensen flexcontracten hebben, oproepcontracten, draaideurconstructies. En dat zijn allemaal mensen die eigenlijk het minimumloon of net erboven verdienen, maar die ook niet goed weten wat ze de maand erna gaan verdienen. En we zien echt een kloof in Nederland tussen mensen die een vast contract hebben en mensen die een flexibel contract hebben. En dus mensen die wel een huis kunnen betalen en mensen die elke maand moeten kijken of ze die huur kunnen opbrengen. We hebben eigenlijk in de afgelopen 10 jaar gezien dat die arbeidsmarkt uit balans is geraakt. En daarom zijn die hervormingen van de arbeidsmarkt, waarmee we nu zo hard bezig zijn, zo ontzettend belangrijk. Zodat we echt een arbeidsmarkt met elkaar maken waar je juist die kleine banen aan de basis van de arbeidsmarkt, dat mensen daar weer meer gaan verdienen. Dat ze weer meer zekerheid hebben. Dat ze gewoon een net arbeidscontract hebben. Ja, dat is uw doel. En het doel is ook dat er voldoende mensen zijn die überhaupt het werk dat er is doen. Hè? En daarom is ook de wens dat parttimers meer gaan werken, wat ik zei, meer uren. Om dan even terug te komen op die verwarring die is ontstaan. Van ja, ga je daar wel iets meer mee verdienen dan? Of kan je beter die uren gewoon thuis blijven? Ja. Nou, wat je ziet is, als mensen meer uren gaan werken, dan moeten ze natuurlijk altijd wat belasting betalen over de euro die ze verdienen. En soms krijgen ze dan minder huur- of zorgtoeslag. En dan is het zo dat 20% van de mensen in Nederland, 1 op de 5, heeft een zogenaamde marginale druk. Dus hoeveel hou je over van de extra euro die je verdient? Van minder dan 40%. Dus die houden echt meer dan de helft van die euro over. En welke groepen zijn dat, om daar een beeld bij te hebben? Nou, dat zijn vooral mensen met lagere inkomens. Die ondermodaal verdienen, die net boven het minimumloon zitten. Dat zijn de mensen die we ook graag met elkaar inkomensondersteuning willen geven. Dat kan een zorgtoeslag zijn, een huurtoeslag. En dan is er een hele grote groep in het midden die ongeveer 40 tot 60 cent overhoudt van elke euro die ze verdienen. En dat is een hele normale, mooie, marginale druk. En dat is eigenlijk het overgrote deel van de Nederlanders. En dan is er 4% van de mensen die hebben een marginale druk van hoger dan 70%. Dus die houden 30 cent of minder van een euro over. En dat is een hele kleine groep. En dat zijn de mensen met kinderen die alleenstaand zijn? Ja, dat zijn, nou niet alleenstaand kan ook. Dat zijn de eenverdieners. De alleenverdieners met veel kinderen die aan die onderkant van de arbeidsmarkt zitten. Dus die minder dan modaal verdienen. Dat zijn de mensen die als ze meer zouden gaan werken, relatief weinig aan overhouden. Maar dat is dus echt een kleine groep. En de andere groep, want deze mensen werken over het algemeen fulltime. En dat zijn mensen die niet makkelijk meer uren gaan werken. Misschien wel, dat hoop ik voor ze, een promotie maken, een andere baan vinden, waardoor ze meer gaan verdienen. Maar dan is er ook nog een groep van mensen die in deeltijd werken. En die diezelfde problemen hebben. En dat zijn de mensen waarvan je natuurlijk graag wil dat ze meer uren gaan werken. En een aantal daarvan zitten in die groep met die hele hoge marginale druk. Maar het overgrote gedeelte zijn mensen met een partner of die al redelijk wat verdienen. En die zitten in die groep die keurig ongeveer een halve euro van elke euro overhoudt. Want dat is niet die grootste groep is niet. Dat zijn niet de mensen die allerlei belastingvoordelen kwijtraken die ze eerst hadden. Nou, dat kan natuurlijk gebeuren. Als je wat meer gaat verdienen, dan krijg je wat minder huurtoeslag, dan krijg je wat minder zorgtoeslag. Maar je gaat ook meer verdienen. En dat betekent dus dat je elke keer van elke euro die je overhoudt, ongeveer de helft van elke euro die je verdient, ongeveer de helft overhoudt. Dus 40 tot 60 cent. En dat is gewoon wat wij in Nederland met elkaar aan belasting betalen. Maar wat ook belangrijk is voor mensen die überhaupt gaan werken of meer gaan werken, is wat werken je nog meer geeft. Het geeft je een sociaal netwerk. Het geeft je een opleiding. Het geeft je zelfvertrouwen. Het geeft je verbinding met de samenleving. En dat moet je ook niet onderschatten. Je bouwt pensioen op. Dat moet je ook niet onderschatten. Dat is wat werken je ook allemaal geeft. Ja, maar dat is natuurlijk wel iets wat iemand die parttime werkt ook wel meeneemt. Ja, dus iemand die parttime werkt, die heeft dat netwerk al. Maar die bouwt al meer pensioen op. Die krijgt misschien een extra opleiding. Wat het ook doet, helpt ook je collega's die anders een hoge werkdruk hebben. En dus op het moment dat er te weinig verpleegsters zijn, onderwijzeressen, noem maar op, je helpt je collega's. En dan zeg ik, als wij met elkaar Nederland open willen houden, laten we Nederland samen open houden. Laten we allemaal een stapje naar voren doen. Ja, want het uitgangspunt hè, in de debatten in de Tweede Kamer, maar ook als ik het nu zo hoor, is mensen moeten meer werken om Nederland open te houden, om de economie goed te laten draaien. Terwijl de beroepsbevolking gaat hoe dan ook afnemen, in ieder geval als je naar de geboortecijfers kijkt. Er zijn uitdagingen voor duurzaamheid. Zou je niet voor de economie helemaal terug naar de tekentafel moeten voor Nederland? En accepteren dat de manier waarop we tot nu toe hebben geconsumeerd en geproduceerd nou eenmaal niet meer kan? Nou, dat is een hele relevante discussie. En voor mij ligt die ook vooral in de waarde van arbeid. En we hebben heel veel banen aan die basis van die arbeidsmarkt, waar we eigenlijk mensen niet netjes behandelen, waar we ze eigenlijk, als je alles bij elkaar optelt, ze nauwelijks rond kunnen komen. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld een oproepcontract hebben van 2-3 uur per dag om jouw koffer te sjouwen op Schiphol. Of om dat pakketje om 10 uur 's avonds dat je bestelt te bezorgen. Of überhaupt die tomaat op je bord. Als we weer gaan waarderen dat elke keer als jij die koffer incheckt, als je dat pakketje bestelt, daar iemand voor moet zweten, voor moet sjouwen, en die arbeid weer gaan waarderen, dan wordt dat pakketje misschien wel duurder. Maar dan hebben we wel een samenleving waar iedereen kan rondkomen. Ja, en je hebt misschien in een stad inmiddels 5 avocado-bars, maar er is een tekort aan docenten, aan leraren. Daar zit ook wel eens iets scheef, volgens mij. Ja, en dan is de vraag, hoe aantrekkelijk is het om als leraar of in een avocado-bar te werken? En daar geldt natuurlijk ook weer dat goed werkgeverschap loont. Je ziet dat organisaties en werkgevers die zorgen voor meer flexibele roosters, die zorgen voor goede opleiding, die zorgen voor een goede cultuur en sfeer op het werk, die zijn beter in staat om mensen aan te trekken en mensen te behouden dan anderen. Nu is het zo dat er miljarden extra steun is toegezegd om mensen te compenseren voor alles wat duurder wordt, hè, met name gas, elektra, brandstof. Dan neem je natuurlijk wel die prikkel weg voor mensen die deeltijd werken om misschien voor het geld extra te gaan werken. Is dat volgens u voldoende tegen elkaar afgewogen in de discussie in het kabinet? Ja, dat is zeker afgewogen. Het interessante wat er gebeurt is dat de groep die dan een toeslag krijgt groter wordt. Dus die gaan er eigenlijk op vooruit. Dus er zijn meer mensen die profiteren van de toeslagen. Maar dat betekent dat de groep die dan weer net iets meer dan die nieuwe groep verdient, die hebben dan weer net een wat hogere marginale druk. Dus ze krijgen allemaal dingen waar je rekening mee moet houden. Maar voor het komende jaar is het allerbelangrijkste dat mensen hun rekening kunnen blijven betalen. En daar hebben we op ingezet. En als je dan verder kijkt, is een van de redenen dat mensen ervoor kiezen om minder uren te werken, dat de kosten van de kinderopvang binnen de perken blijven. Dat geldt natuurlijk voor de mensen die kinderen hebben. Dit kabinet wil werken aan bijna gratis kinderopvang. Hoe staat het daarmee? Want dat zou ook een verschil kunnen maken. Ja, dat gaat zeker een verschil maken. Zowel in die marginale druk, hoeveel je overhoudt, maar maar ook om het gewoon mogelijk te maken voor mensen om meer te gaan werken. En over 2 jaar dan moet die bijna gratis kinderopvang ingevoerd worden. En voor wie is dat al duidelijk, wie daarvoor in aanmerking komt? Ja, dat is voor de kinderen van alle ouders die werken. En dat is echt heel erg belangrijk, zodat mensen kunnen gaan werken, maar ook voor de ontwikkeling van de kinderen. En waar we nu mee bezig zijn, is om dat nieuwe stelsel op te zetten. En D66 die zou graag zien dat iedereen er gebruik van kan maken, hè? Of je nou werk hebt of niet. Bent u daarvoor? Want ik hoor u zeggen, kinderen met ouders die werken. Ja, we hebben in het coalitieakkoord afgesproken dat dit de stap is die we nu doen. Ik ga het stelsel zo inrichten dat het flexibel genoeg is, dat je daarna ervoor kunt kiezen om of helemaal gratis te gaan, of om misschien het weer anders in te richten. Maar het belangrijkste is nu dat we dat stelsel, dat oude kinderopvangtoeslagstelsel, waar we zoveel verdriet met elkaar van hebben gehad, dat we dat gaan veranderen. En dat betekent dus dat we direct de kosten gaan betalen aan de kinderopvang. Dat iedereen van tevoren weet waar die aan toe is. En dat het dus met 96% bijna gratis is. Ja, want 96% en die 4% die moeten mensen zelf betalen direct, ja, aan de kinderopvang. Dus dat gaat niet meer via de overheid. Ja, en dat is belangrijk dat mensen nog wel een kleine eigen bijdrage hebben, zodat ze ook echt het gevoel hebben, ja, ik moet er ook zelf wat geld in stoppen. Ja, het hangt allemaal ontzettend met elkaar samen. In hoeveel tijd hoopt u dat u enige verandering in die arbeidsmarkt heeft gekregen? Waar houdt u zelf rekening mee? Van dan ben ik tevreden als er echt fundamenteel iets is veranderd. Nou, we hebben vanmiddag een groot debat in de Kamer erover gehad. Over de hoofdlijnen van die hervormingen. Die werken we in deze maanden uit. In januari moet het definitieve plan klaar zijn, zodat we voor de zomer de wetten kunnen gaan indienen. Ja, en dan moet het allemaal zijn werk gaan door doen. De Kamer, ja. En zijn werk gaan doen op de arbeidsmarkt. Absoluut. Dank u wel, minister Karien van Gennep van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Morgen, ruim 1,5 jaar na de Capitoolbestormingen, krijgt voormalig adviseur van president Trump, Steve Bannon, zijn straf opgelegd van de rechter. Afgelopen juli werd Bannon schuldig bevonden aan minachting van het Amerikaanse parlement. Goedenavond, Amerika-correspondent Marieke de Vries. Goedenavond, Lucella. Ja, om te beginnen, waarom is hij schuldig bevonden aan minachting van het parlement? Nou ja, vooral omdat hij zo bruut als het ware, zo schaamteloos, zo werd het gezegd door de openbaar aanklager, het verzoek van de 6 januari-commissie om te komen getuigen negeerde, terzijde schoof, alsof hij boven de wet stond. Hij zei zelf dat zijn advocaten hadden gezegd dat hij beroep kon doen op het executive privilege van een president. Hè? Dat je niet alles hoeft te zeggen als persoonlijk adviseur van een president, omdat dan misschien het staatsbelang geschaad kan worden. Maar dat was natuurlijk onzin. Het werd ook terzijde geschoven uiteindelijk door de jury, omdat hij natuurlijk in 2017 al ontslagen is als officieel adviseur van Trump in het Witte Huis. En dus zei de jury afgelopen zomer al, hij is schuldig dat hij het congres genegeerd heeft, dat het minachting is voor het Amerikaanse parlement. En gaat morgen dus een rechter een uitspraak over doen wat voor straf hem dan te wachten staat. Ja, en justitie heeft afgelopen maandag een strafeis geformuleerd die hoger uitvalt voor dit vergrijp dan normaal. Waarom is dat? Ja, normaal gesproken staat voor dat contempt of Congress, het minachten van het parlement, ongeveer een maand gevangenisstraf. Dat is het minimum. Nou, deze openbaar aanklager heeft uitgeweken naar het maximum wat erop staat. Dat is 6 maanden cel en $200.000 boete. Dat komt ook een beetje door het gedrag wat Bannon zelf tentoonspreidde in de rechtbank. Dat hij zei, ik wil niet mijn financiële situatie overhandigen, inzichten daarin geven, want ik kan toch het maximale bedrag wel betalen. Nou, waarop zij de openbaar aanklager zei, so be it. En dus heeft hij die $200.000 boete ook geëist. En die 6 maanden cel toch ook wel als een waarschuwing natuurlijk naar anderen. Want ja, als iemand zo zichzelf opstelt als zijnde boven de wet, dan zouden anderen dat ook wel eens kunnen gaan denken als die daar met een hele lichte straf vanaf komt. En is die commissie veel informatie misgelopen doordat hij toen niet is verschenen? Is dat bekend? Er waren Ja, kijk, waar de 6 januari commissie hem over wilde horen is over een bijeenkomst die heeft plaatsgevonden in het Willard Hotel. Aan de vooravond van de bestorming van het Capitool op 5 januari dus. En daar waren Trumps vertrouwelingen bijeen. Hè, dus Bannon, maar ook de stafchef van Trump van het Witte Huis op dat moment, Mark Meadows. En ook oud-veiligheidsadviseur Michael Flynn was daar. Ja, en de 6 januari-commissie was natuurlijk heel erg benieuwd naar wat daar besproken is. Waarom waren die mannen bij elkaar? En wat wist de president zelf, de zittende president toen, president Trump zelf van die bijeenkomst en wat er de volgende dag stond te gebeuren. Ook heeft Bannon diezelfde dag op 5 januari op zijn online show, The War Room genaamd, gezegd dat all hell will break loose de volgende dag. Als zijnde, hè, alsof hij iets wist wat er de volgende dag zou gaan gebeuren, waaruit dus zou kunnen blijken dat het een vooropgezet plan is geweest, in tegenstelling tot wat Trump en zijn vertrouweling tot nu toe hebben gezegd, is dat het allemaal een toeval is geweest, dat het een meute was die ze niet onder controle hadden, maar dat zij er niets mee te maken hebben gehad. Nou ja, de 6 januari-commissie hoopte natuurlijk antwoorden op al die vragen te krijgen tijdens een verhoor van Bannon. En dan is het ook nog wel een interessant moment, omdat begin november tussentijdse verkiezingen zijn. Een deel van de volksvertegenwoordigers wordt dan gekozen. Is Bannon nog een belangrijke speler bij die verkiezingen? Nou kijk, hij is niet meer actief een campagne manager of een iemand die daadwerkelijk mensen die zich nu verkiesbaar stellen begeleidt. Maar op de achtergrond is hij natuurlijk nog wel degelijk aanwezig als de brein van de brede populistische beweging in Amerika met die online talkshow die hij heeft, de War Room. En de afgelopen afleveringen van die talkshow heeft hij ook zijn steun uitgesproken aan een zeer interessante belangenorganisatie die ook gesteund wordt door miljardairs en investeerders uit het zakenleven. En die belangenorganisatie die noemt zichzelf de Convention of States Action. En wat die organisatie wil, is eigenlijk de grondwet herschrijven, zodat er meer macht komt bij de staten. En om zo'n conventie uit te kunnen schrijven, moeten 2/3 van alle staten daarover mee willen stemmen. En daarom, en dat is wat Bannon op de achtergrond aan het doen is, is hij op een soort die war drum aan het roffelen, om iedereen op te roepen op toch vooral mensen te stemmen in de staatsparlementen die het daarmee eens zijn. En waar ze het mee eens zijn, is dan dat staten meer voor het zeggen moeten kunnen krijgen op het gebied van klimaat, op het gebied van abortus, op het gebied bijvoorbeeld over immigratie, dan de federale overheid. Dus het is weer een conservatieve beweging waar die weer zijn steun aan heeft gegeven om zo min mogelijk macht aan Washington te geven. Marieke de Vries, dank je wel. Morgen dus de strafoplegging van de rechter. Dank. Sing a song for the daughters of Magdalene, all tied up in their white ribbon. November came and before I got your letter, I will love you better, I will. Never understand the pain or share the shame, but you know that I wanted to. But you gave me hope, and now you take it away. You took my love, and now you celebrate. When the morning comes, no, I don't believe. Am I gone? Am I gone? How could you take it from me? You gave me. My God, how could you take it from me? Magdalene Biersden. Ja, 350 jaar geleden beleefde het Koninkrijk der Nederlanden een verschrikkelijk jaar. Hoe erg het was, dat staat centraal in een documentaire serie die de NTR vanaf morgen uitzendt. Rampjaar 1672. Een jong land dat zich veilig waant, wordt van drie kanten ongenadig aangevallen door machtige vijanden. Iedereen weet het dan. 1672, het is erop of eronder. Een militair historicus Merle Lammers heeft dit rampjaar en de impact hiervan op de bevolking onderzocht. Hij heeft ook meegewerkt aan de serie. Goedenavond, van harte welkom. Even heel kort, maar wat maakt het tot zo'n rampjaar? Je moet het zo zien, we werden van drie kanten aangevallen. Dus door de bisschop van Münster en Keulen, door Frankrijk en dan vanaf zee ook nog door de Frans-Engelse vloot. Die werkte samen. De koning van Frankrijk, Lodewijk XIV, die had heel kundig bondgenootschappen gesloten met die bisschoppen en met die koning van Engeland om dat kleine landje aan de Noordzee aan te vallen. Ja, en waarom werd dat een rampjaar? Het was sowieso de oorlog. Dat was een ramp voor de meeste inwoners van de Republiek. Maar ook de binnenlandse onlusten, die allemaal door die oorlog eigenlijk ook veroorzaakt zijn. Johan en Cornelis de Witt, de raadpensionaris en zijn broer, de gebroeders de Witt. Ja, iedereen kent het verhaal wel. Die zijn vermoord door het boze volk. Omdat zij de schuld kregen van die oorlog. Ze zouden het land hebben verraden of zelfs verkocht aan de vijand. En want waardoor werd de weg vrijgemaakt? Als je met de kennis van nu kijkt naar toen, of met de visie van nu is het natuurlijk. Waarom werd die weg zo vrijgemaakt voor die aanvallen van drie kanten? De zonnekoning, Lodewijk XIV, die was eigenlijk een beetje jaloers op dat kleine landje. En hij was van mening dat hij de bondgenoot die hij had geholpen tegen de Spanjaarden, die had zich tegen hem gekeerd, vond hij. Omdat de Republiek een paar jaar daarvoor had gezegd, toen Lodewijk het huidige België wilde innemen, ja, ho eens even, dat gaat niet gebeuren. En een belangrijk persoon die daarvoor heeft gezorgd dat niet gebeurde, was Johan de Witt. Ja, het liep binnenlands mis. Er waren oorlogen, zeg maar, hè, van alle kanten. Ja. Hoe beleefde de bevolking dat? Want ik zei net al, daar heb je ook nadrukkelijk naar gekeken. Ja, klopt. Ik heb dagboeken en brieven bestudeerd uit deze periode. Je en dan voor meegenomen, hè? Ja, klopt. Ja. Voornamelijk van redelijk gewone mensen, dus geen militairen of staatsmannen. En aan de ene kant zie je de angst in de brieven, maar je ziet ook een soort van nieuwsgierigheid. En wat heel interessant is, op een gegeven moment we hadden de Hollandse Waterlinie. En dat scheidde eigenlijk het laatste stukje Vrije Republiek, Holland, dus Noord- en Zuid-Holland, van de provincies die door de Fransen en de bisschop onder de voet waren gelopen. En op een gegeven moment was die Waterlinie bevroren. En toen hebben de Fransen een poging gewaagd om Holland te bereiken over het ijs. Zijn ze het ijs overgestoken. Ze wilden eigenlijk naar Leiden, Amsterdam of Den Haag. In ieder geval Holland, Rijk Holland, waar ze lekker konden plunderen. Dat lukte niet, want de dooi sloeg in. Dus ze moesten een deel moest terug. En generaal Luxemburg, die trok uiteindelijk met een klein deel van het leger verder en heeft toen de Hollandse dorpen Bodegraven en Zwammerdam volledig uitgeplunderd en uitgemoord. En het leuke is, het interessante is dat vrijwel meteen na het rampjaar verschenen er allemaal boeken. Dus in 1673 en 1674 al. En ik heb er een aantal meegenomen. Voor de kijkers thuis. Voor de mensen die via de webcam kijken. Precies. Ja. En kan je er een klein stukje uit voorlezen? Ja, ik heb een boek en ik heb nog een ander boek. En dat is dus na dat eerste boek verschenen. Dat eerste boek gaat vooral over wat er in Bodegraven en Zwammerdam voor gruwelijks is gebeurd, met allemaal gruwelijke prenten en plaatjes. En dezelfde auteur of dezelfde uitgever, die schrijft dan op een gegeven moment een nieuw boek. En dan schrijft hij in het voorwoord: deze uw aangename ontvangenis, die ook niet onaangenaam aan mij geweest heeft, is, heeft mij bewogen om weer van nieuws voor u te verschijnen met een nieuwe vertoning van hun geweldenarijen. En dan zegt hij dat het dan vooral over Utrecht en Woerden gaat, het nieuwe boek. Maar hij zegt dus eigenlijk, hey, ik heb daar lekker aan verdiend, aan al die gruwelijke verhalen, dus ik besluit nog een boek uit te geven. Lekker en cynisch. U heeft er ook lekker van genoten. Ja. Ja. En je hebt dat allemaal bestudeerd. Hè? Zijn mensen die spannende tijden beleven in wezen veranderd met de tijd? Als je de mensen die toen leefden vergelijkt met ons in het verleden, heb je daarover nagedacht? Ja, ik heb daar wel over nagedacht. Tegenwoordig hebben wij het nieuws binnen een minuut op onze telefoon. We krijgen een pushmelding, we kunnen op Twitter alles volgen, we kunnen onze mening overal geven. Nou, vroeger ging dat natuurlijk een stuk langzamer, maar het ging best wel snel. Er is bijvoorbeeld een voorbeeld van brieven van de vloot. Michiel de Ruiter, Cornelis Tromp, die leverden goede zeeslagen tegen de Engelsen en de Fransen. En die schreven brieven vanuit de vloot naar de Staten van Holland en naar de Staten-Generaal. En die brieven werden vaak binnen een dag gedrukt. En dan in druk uitgegeven en dan verschenen ze als pamfletten. Ja, ja en dus de honger naar nieuws was in feite hetzelfde. Ja, dat was echt heel groot. Mensen wilden weten waar het leger was, wat de prins aan het doen was, wat de Fransen aan het doen waren. Het was ze hadden er vast ook een mening over zoals nu, hè? Ze hadden natuurlijk geen talkshows, maar... Ja, zeker. Ja, ze hadden wel een mening. Interessant pamflet is bijvoorbeeld Appendix of de staart van de grote en witte duivel. Nou, duivel staat heel groot op de voorkant van het pamflet. Dus dat is wel iets wat mensen wel aansprak. Van, hey, wat is dat nou? Dat gaat over de gebroeders de Wit. Die werden beschuldigd van landverraad. Ja, dus vette koppen, zeg maar, hadden ze in die tijd ook al. Ja, zeker. Dat ambacht beheersten ze toen al. Precies. Dankjewel, militair historicus Merle Lammers. Dit was het Oog voor vandaag. Morgen dan is het vrijdag, dan is Simone Wijmans hier. Straks nooit meer slapen. Ik wens u een heel goede nacht. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie, met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Je huurt al een zonnebloemauto vanaf €45 per dag. Kijk op zonnebloem.nl. Maak kennis met de Volvo C40 Recharge. En ervaar de kracht en souplesse van puur elektrisch rijden. In het comfort van een duurzaam ontworpen interieur, vol slimme voorzieningen zoals Google Services. De 100% elektrische Volvo C40 Recharge. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Subsidies? Bel je accountant. nba.nl/rekentop. Iedereen is creatief. Ja, echt. Jij ook? Jouw creativiteit verdient een training bij Competence Factory, de Creative Business School. Doe de test op de test.nu en ontdek met welke training jij je creativiteit prikkelt. Staatsloterij, Lotto, Lucky Day en Eurojackpot zijn spellen van Nederlandse Loterij. Met de opbrengst zijn wij de allergrootste supporter van sport in Nederland.